is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in het eerste uur van Jazz Meeting, Wishful Thinking van Earl Klugh. Het nummer staat op zijn gelijknamige studioalbum uit 1984. We gaan straks luisteren naar Caravan van pianist Gonzalo Rubalcaba, drummer Dennis Chambers en bassist Brian Bromberg. Het nummer komt uit 1999 op de Blue Note Records. Extraction van gitarist Greg Howe, bassist Victor Wooten en drummer Dennis Chambers. Gezamenlijk studioalbum uitgebracht op 7 oktober 2003. Dan East Bay Live, Live at the Hofstra Playhouse in New York. Met de drummer Billy Cobham, bassist Alphonse Johnson, gitarist John Scofield. En op de keyboards George Duke. En daar gaan we ook mee beginnen. East Bay van Billy Cobham. Thank you. Thank you. Caravan, een compositie van Duke Ellington, Irving Hills en Juan Titzol van Gonzalo Robal Caba. We gaan straks luisteren naar Franse trompetiste, componiste Ariel Besson. Ze studeerde met Wynton Marsalis en deelde podia met grootheden als Charlie Haden en Carla Bley. Featuring Braziliaanse gitarist Nelson Veras en het nummer heet O Grande Amor. Weer een caravan, maar deze keer door de Kevin Hayes trio. Hij is jazzpianist, Bill Stewart is de drummer, op de bas Doc Wijs. En we beginnen met Three Views of a Secret van de bassist Jacob Pastorius. Hij staat bekend als een van de eerste gebruikers van de fretloze basgitaar. En volgens Joey Sawinu van Weather Report was Jacob's beste positie Three Views of a Secret. Thank you. Grande Amor van trompetiste Arel Bazon. We zijn alweer aan het laatste nummer gekomen van het eerste uur van Jazz Meeting. We gaan eruit met een nummer van de Britse jazz saxofoniste. Ze maakte deel uit van de succesvolle bands Masha en Nerija. Het nummer heet Shade of Jade van Nubia Garcia. A Shade of Jade.